slavă să ai fie Doamne, întotdeauna, acum și până la și în vece vecelor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daselor apostoli, cu ale Sfântului Glicherii Mărturisitorul, ale Sfinților apostoli, Varnava și Bartolomeu și acel din prână cu dânșa, cărora pomenirea săvârșimă de șelul întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarh Constantinopol, Sfinți Odreță, Dumnezeu și Părinții Achimșana și pentru tuturor Sfinților, să ne întâlnească, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni în viitor. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelor. Dragi credincioși, în pilda de astăzi, Dumnezeu vrea să ne repună în frumusețea în care ne-a zidit. După cum de multe ori am spus că toată zidirea înconjurătoare omului tânjește după slava și cinsta cu care l-a nobilat Bunul Dumnezeu, iată că Mântuitorul vrea să reabiliteze pe om și cu voința lui să-l pună într-o slavă, o cinste și o strălucire mai mare. Din firea minții omului parcă pornește acel instinct de a cuceri cele mai înalte culmi. El să fie cel mai. Și uitându-se în oglindă, îi se pare că este cumva. Dar, dragi credincioși, nu tu te pui în evidență, în slavă, în cinste, ci altul trebuie să fie care să te așeze pe piedestalul pe care îl meriți sau să fii detronat de acolo. Smerenia ne învață întotdeauna să ne uităm în lăuntricul nostru. Este oglinda care ne întoarce în noi împotriva voinței noastre și să ne vedem cât de buni sau cât de răi suntem. Vedeți, frățile voastre, că întotdeauna un om care este priceput și gospodar, înainte de a face un lucru, curăță locul, îl testează ca să iasă bun, durabil și prin aceea ce iese din mâinile lui, îl pune într-o cinste, în fața semenilor lui. Să luăm din pilda de astăzi un personaj oarecare, care ca el erau nenumărați în lume, un sutaș. El comanda 100 de ostași. Era și idolatru, era în părțile Capernaumului. Să intrăm cu prin filtrul minții în interiorul acelui om, și să vedem cât ne găsim și noi acolo sau nu. Totodată să pricepem cum lucrează Dumnezeu cu omul, care sunt ferestrele pe unde se duce darul lui Dumnezeu ca într-un alabastru în locașul cel mai scump al omului, inima și mintea. Personajul pildei de astăzi este acel ostaș. Probabil că era de mare cinste în zona aceea. Dar fiind idolatru, era un zelos pe zeii lui. Dar, fiindcă era înconjurat de iudei, a căutat să găsească ceva și la acești oameni în ceea ce cred ei. Fapt care l-a determinat să creadă puțin într-un singur Dumnezeu pe care îl propovăduiau iudeii. Și fiindcă avea și putere pecuniară, le-a și zidit o sinagogă în zonă. Dar el rămânea tot idolat. Mai târziu, acest sutaș avea să fie arătat mai pronunțat în epistolele Sfinților Apostoli. Când era Sfântul Apostol Pavel în Iope și a înviat-o pe Tavita, i s-a arătat patru îngeri, lui fiindu-i foarte foame, coborând din cer cu un cearșaf alb ca zăpada și întins ca o față de masă înaintea lui. Pe acea față de masă erau multe gângări, multe animale ale lumii. Și lui fiindu-i foame, îngerul i-a spus: Petre, pune mâna și mănâncă. Iar el zice: Doamne, eu nu mă știu vreodată ca să calc legea mosaică și să mănânc ce este spurcat. Tocmai gângănile acelea care erau spurcate. Legea nu dădea voie să mănânce. Și atunci îl forțează și spune: mănâncă, că e poruncă de la Domnul. Dacă e de la Domnul, voi împlini porunca lui. Mâncând, s-au depărtat îngerii, luând acea față de masă și a plecat. El a rămas cu un gust amar, dar i-a și trimis Dumnezeu tâlcuirea: Petre, acele gângănii care le-ai văzut tu și sunt împotriva legii, sunt popoarele. Că dacă Dumnezeu în legea lui Moise a arătat care sunt animalele curate și care sunt necurate, cele curate fiind comestibile după lege, cele necurate repudiate, din coace oamenii care prin închinarea la idol și prin patin se fac ca niște animale. Că să știți, frățile voastre, animalele împlituiesc o părticică din om. Omul este o întreagă grădină zoologică. Ține mânie precum o cămilă. Se repede spre pradă ca vultul. Sfârșie fără milă ca leul, ca tigru. Și din aproape în aproape găsim atributele, dar cele urâte în om. Așadar, oamenii prin păcate se fac asemenea animalelor. Cum spunea prorocul David: nu-n puterea calului și în pulpele bărbatului va binevoi Dumnezeu. Și mulți înțelegeți acest cuvânt. Omul se declasează după poftele care îl domină și cum idolatria îl scotea pe om din niște atribute frumoase de chip și asemănarea lui Dumnezeu și îl izbea prin păcate în regnul animalelor, din acest motiv și Dumnezeu îi face această descoperire Sfântului Apostol Petru. Și apoi îi spune: mergi în Capernaum, mergi la un sutaș care te va chema. În același timp i-a venit Îngerul lui Dumnezeu la sutaș și i-a spus, cheamă-l pe Petru în casa ta. Dragi credincioși, acest sutaș, iată că el avea credință în el, dar nu era descoperită, ca un bulgăre de aur care este neșlefuit, dar are în ființa lui acea putere de a străluci, dar trecut prin mâna meșterului, după cum și Duhul Sfânt a venit în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli, putea să vină doar în chip de limbă, dar nu de foc. Vedeți, lutul moale, trecut prin foc, el își schimbă firea. Omul care este întinat de păcate, trecut prin darul Duhului Sfânt al iertării, își schimbă firea și ajunge, dar cu numai cu voința lui și cu credința cea adevărată și cu oprirea de păcat, ajunge asemenea îngerilor. Îngerii tânjesc după chipul omului, cât de slăvit este acolo în cerul. Dar pentru toate acestea, ca omul să-și recucerească slava și cinsta din care a căzut, îi trebuie nobilul sentiment de credință. Credința, dragi credincioși, nu mai cade sub o incidență materială. Ea este o exprimare la nivel de minte. Această credință o arată Hristos în Evanghelia de astăzi prin Marele Apostol și Evanghelist Matei. Apostolul, sutașul căzuse în greu necaz. Lacrimile îl podigheau, asemenea hananiencii, asemenea altor oameni care sunt arătați în Sfânta Evanghelie. Păsul lui, durerea, era că una dintre cele mai bune slujbe ale lui căzuse aproape de moarte. Speranță nu mai avea să-i ștargă lacrima cineva dintre semenii lui. Dar auzind că Domnul este în zonă, s-a dus imediat și i-a spus, Doamne, dacă poți, fă ceva. Și a spus, tu de acasă, că eu voi veni la tine. Blând, în aceeași blândețe, după smerenia cu care l-a chemat pe Domnul. Iar el a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, că sunt și eu om care am oameni sub stăpânire. Și zic acelea, du-te și se duce, altuia vino și vine. Sau unei slugi, fă și face ceea ce îi spun. Tu nu mai zic cu cuvântul și eu cred. Iar Mântuitorul, cercetându-i adâncul sufletului, a și mărturisit frumusețea credinței lui. Nici într-un Israel n-am găsit atâta credință. Suntem israeliteni și noi. Avem atâtea descoperite în fața noastră, dar vrem pe Dumnezeu să ne vină. Avem nevoie să se cucerească oameni în jurul nostru sau cine știe ce înger să ne scoată din durerea noastră. Iată puterea credinței, dragi credincioși. Acest sutaș fiind idolatru, și-a exprimat din durerea care îl stăpânea și din care nu putea să iasă, și-a exprimat credința, Doamne, ca să mai și fii în casa mea, sunt atâta de nevrednic, dar eu aștept numai atâta un cuvânt, spune că am credință că Tu o vei face. Și atunci îi spune Domnul, fie ție după cum crezi. Mântuitorul, dragi credincioși, a venit odată. Nu trebuia să se nască sau să trăiască, să sfideze legile firii omenești, să trăiască până în zilele noastre că poate era răstignit de multe ori de atunci de către oameni. Chiar noi înșine suntem atât de schimbători, atât de cameleonici, când îl slăvim pe Hristos, când îl detronăm pe Hristos prin păcate și prin pofte. Că întotdeauna păcatul când îți dă înconjor, ca lupul la oi, el deja începe să te zdruncine din credința Domnului și te detronează din slava și cinsta care o ai asupra Lui. Din acest motiv și apostolul a spus că plata păcatului este moartea, iar diavolul este stăpânul păcatului și îl ia pe om și îl izbește în păcat ca să-l certe cu Dumnezeu și să-l rănească. Dumnezeu nu a lăsat legile vieții în mâinile diavolului. Aici a vrut el să ajungă când l-a lovit pe Adam în Eden. I-a cucerit trupul, dar nu i-a cucerit și sufletul. Noi vedem în propria noastră ființă când mustrarea de conștiință de multe ori parcă te execută. Nu mai ai îndrăzneală să te uiți chiar spre o icoană, dragi credincioși. Dumnezeu nu face în felul acesta, nu execută precum păcatul și diavolul care este stăpânul păcatului. Această cheie a vieții nu a lăsat-o Dumnezeu în mâna nici a omului, nici a diavolului. Și dacă omul este pasibil de pedeapsă la orice clipă, datorită poftelor trupești, Dumnezeu nu se cucerește, așteaptă. Zicându-ți prin conștiință, poate te vei întoarce cândva, poate îți vei veni în firea ta și te vei întoarce, că de fapt nici sorginta ta, rădăcina ta nu este de acolo unde tu te-ai hotărât, și nici curgerea vieții tale nu este spre mocirile. Dragi credincioși, iată că acest sutaș, care idolatru fiind, a dat o lege, a dat o învățătură atât de puternică pentru tot omul care va exista sub soare și îl caută pe Dumnezeu. A sfidat legile minții lui și a confesiunilor lui, că el, fiind idolatru, avea multe credințe. Le-au lepădat pe toate, toți casnicii lui, toată familia lui, și l-au ales pe unul, pe cel care l-a vindecat în momentul crucial al vieții lui. Și copiii, cât de ignoranți sunt de mințile mature, că el plânge pentru o jucărie, dar în legea lui, în trăirea lui sufletească, pentru el este cea mai mare durere. Iată că Dumnezeu se cucerește la fiecare din noi. Atât îți cere Dumnezeu, să ai credință. Vedem dialogul care îl poartă cu Domnul Hristos, cu sutașul. Și tu crezi, Doamne, eu cred că tu de vei zice cu cuvântul se va săvârși lucrul. De ce este nevoie de credință, dragi credincioși? Fiindcă atunci când tu crezi în ceva, fără numai că i-ai creionat în mintea lui, în mintea ta, chipul aceluia. Și știi că el nu se mai zdruncină din ceea ce ai creionat tu și ceea ce tu crezi. Iar Dumnezeu este al credinței, Dumnezeu nu este al sabiei, Dumnezeu nu este al inchiziției, al șantajului, al terorii. Dumnezeu nu este Dumnezeul fricii. Dumnezeu este acestui atribut pe care noi îl avem. A tot ce este mai frumos, curat, sublim în noi. Cum spunea prorocul David, unde mă voi duce, Doamne, de la ochii Tăi? De mă voi duce în cer, Tu acolo ești. De mă voi afunda în iad, acolo ești, Doamne. Nu că Dumnezeu stă în iad, dar iadul este temnița păcătoșilor și tot în custodia lui este și iadul. De mă voi duce la malul mării, aripile Tale mă va ținea. Așa că niciodată să nu credem că ceea ce facem este necunoscut lui Dumnezeu. Iată frumusețea lui Dumnezeu, niciodată nu te divulgă, niciodată nu te bate, niciodată nu te sfârșie, ci te așteaptă întâi. A fost un împărat care era foarte curat și ca să stăpânească împărăția a dat o lege, fiindcă desfrânarea ajunsese la cote imense și distrugea imperiul, a spus cel ce va fi prins în adulter să îi se scoată amândoi ochii. Mare teroarea a adus în tot imperiul. Era o lege puțin cam deplasată, puțin mai mult de fapt. Dar Dumnezeu l-a lăsat, a executat pe câțiva și tocmai fiul lui pe care îl iubea a căzut în acest necaz. Stătea și se gândea ce să fac. Legea n-am dat-o numai în casă, am dat-o în tot imperiul. Dacă eu nu voi executa pe fiul meu, atunci se detronează legea mea și cuvântul meu. Mare zbuciu era în casa sufletului lui. Cuvântul dat trebuia săvârșit, dar din coace intra în subconștientul lui legea fiască, care este dură și necruțătoare, este mai nemiloasă decât orice lege. Dumnezeu a mijlocit că fiul lui a căzut în vârful poporului și cum oamenii difuzează, nu după legile de astăzi, că erau și atunci sisteme de informații, într-o clipă ajungea la marginile imperiului, fapta puterii. Era viu grad. Și așa că l-a pus pe împărat în cea mai groaznică postură. Ce să facă? Au venit supușii lui și au spus: împărate, iertăm noi, nu faci acest lucru, că este moștenitorul tău, dar n-am cum să fac, ce să fac, legea-i dată. Și gândindu-se și-a spus așa, să împlinească și legea fiască, și legea juridică, și-a scos lui un ochi și copilului lui un ochi. În felul acesta a rămas, dragi credincioși, pentru posteritate a rămas o pildă de învățătură. Să mergem în casa Dumnezeului celui viu, a dat legea, cu moarte vei muri în ziua în care vei mânca din pomul oprit. Omul a căzut. A căzut nu din ființa lui, a căzut înșelat de diavol. Cum vedem de multe ori noi în viața noastră, nu neapărat cădem datorită ființei noastre, mai suntem și înșelați, seduși, de cele înconjurătoare nouă. Dumnezeu știe că omul nu este stabil, dar a lăsat cel mai frumos lucru între oameni și sentiment, milă voiesc și nu jertfă. Amintiți-vă cei mai bătrâniori, puțin, de zilele când Ceaușescu a fost executat, îți inspira milă. El era un rege, azi un cerșător. El era un domn, azi o slugă. Iată cât de relativ este omul, fără numai că toate vin de undeva. Toate lucrurile înconjurătoare nouă, indiferent ce haină îmbrăcăm, ne trimite spre un singur sens. Vezi că altul te ține, altul te-a așezat în piedestalul tău, darurile sunt altuia și nu ale tale. Ești un nimeni și nimic. Poate acest cuvânt care îl spun nu prea cântă în timpanele multora care sunt plini de vanitate și de aroganță, dar vor vedea cândva când slava și cinsta cu care este nobilat, chiar mintea cu care el își atribuie niște valori, îl lasă. Că toate acestea sunt de la Dumnezeu prin binecuvântarea Lui. Dragi credincioși, noi ca să credem în Dumnezeu trebuie să curățim locul, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Când vrei să repari o casă, întâi scoți pe toți din casă ca să cureți tot ce este rău și să-i dai o altă stofă. Noi când vrem să ne turnăm într-un om nou, trebuie să scoatem tot ce este murdar, părăginit, ruginit din noi. Și acela este păcatul cu efectele lui, cu repercursiunile lui. Mulți copii, sau chiar noi, ne plângem celor din jurul nostru. Nu pot să mă rog, copilul nu pot să învăț. Să ne punem întrebarea de ce. Când te așezi la un lucru, trebuie să faci curat. Lucrul cu care tu trebuie să-l îndeplinești din ființa ta, celălalt care l-ai creat în minte, este mintea. Și dacă mintea nu ți-o curăți de gândurile deșarte, nici nu poți să te rogi, nici nu poți să înveți ceva, că te bulversează. Începi un cuvânt, citești toată fraza și cred că experiența este destul de prezentă în fiecare din noi. Și nu știi ce ai citit. Poate termin chiar totul. Dar oare ce am citit? Eu că am pierdut timpul. Mintea e răvășită. Și până când nu îți faci curat în casa minții tale, nu poți ca să fii prezent la ceea ce tu vrei să învituiești, să trăiești. Credința are nevoie, dragi credincioși, de cel mai frumos piedestal, că ea este noblețea cu care noi ne nobilăm, nu în fața zidirilor înconjurătoare nouă, în fața îngerilor. Și cu aceea, cu acea armă a credinței, iată cum spune iarăși apostolul, s-au biruit împărății, au stins puterea focului, au închis gurile leilor înfometați, au sfidat legile firii, îi schingiau pe sfinți de vii, dar prin credința care o aveau în Dumnezeu nu simțeau durere. Mamelor, dragostea care o aveți pentru ceea ce ați purtat în pântece, iată îți atenuează durerile care sunt de moarte la naștere. Asta este credința cum mai târziu a stipulat-o Hristos și a spus, toată durerea trece și rămâne undeva în urma minții tale pentru bucuria că s-a născut om în lume. Și aceasta este datorită credinței de care dai dovadă. Deci pilda de astăzi ne îndeamnă să fim oameni cu minți, să fim oameni credincioși, nu despoială. Nu să-L faci pe Dumnezeu, Dumnezeul tău, în ceasul când îți brăzdează fața lacrima din adâncul sufletului tău. Nu e Dumnezeul tău acela. Acela-i Dumnezeul interesului tău. Dumnezeul cel adevărat este când tu ești în bine să plângi, Doamne, oare mai uitat, cum ziceau Sfinții înainte, că întotdeauna când trupul ați văzut că este în bine, el se semețește, se luptă cu mintea, se răzbună asupra minții. Spunea Apostolul Pavel, certându-i, mângâindu-i de fapt pe corinteni, zicând așa, am auzit că epistolele mele v-au întristat pe voi, iar eu mă bucur. Și se explică de ce se bucură, fiindcă toată întristarea trupească curge lacrimă trupească, efemeră. Dar întristarea corintenilor, când citeau epistolele de învățătura apostolilor, le aducea întristare în suflet, că le răscolea mintea. Le răscolea, iertați-mi cuvântul, hârdăul amintirilor și a faptelor lor. Epistolele fiind atât de curate, un conținut îngeresc, răscolea conștiința și le aducea aminte fiecărora dintre ei, iată cine ai fost și iată cine ești. Și atunci era o întristare binecuvântată, că era spre zidirea sufletului. Așadar, dragi credincioși, acest mare bărbat al antichității, umilul sutaș al timpurilor acelora și titanul din Evanghelie, este o pildă cutremurător de mare de credință. El apoi, după ce și-a botezat toată casa și slugile lui, s-a făcut apostolul lui Hristos, a ajuns episcop și a murit mucenicește pentru mărturisirea Dumnezeului celui adevărat. Dar această mărturisire, această credință și această frumoasă pagină de învățătură pentru noi, peste 2000 de ani, nu putea să rămână atâta de vie până când nu-și făcea curat în casa credinței lui. Prima dată a scos idolii. Credințele și filozofiile idolilor și l-a adus pe ziditorul său și din nevrednicie și a nostru, pe Dumnezeul lui și Dumnezeul nostru. A crezut în Dumnezeu cel adevărat, și apoi, făcându-și curat, aruncând din sufletul lui toate mofturile carnale, a rămas o pildă frumoasă în viața noastră. Dragi credincioși, structurile vieții din ziua de astăzi sunt foarte mânșate. Rogu-vă insistent dacă mai rămas o oază de credință. Nu vă părăciniți datorită unor mofturi trupești. Nu vă întemnițați sufletul și trupul unor oameni care vor să vă subjuge pentru umplite linte să-ți pierzi cinsta, cum au făcut-o întotdeauna cei care mărturisesc un alt Dumnezeu. Întâi te sărăcește și apoi te educă pervers, te educă murdar după perceptele lui. Fiindcă am vorbit de Dumnezeu, de îngerii lui, că toată fapta și nu numai fapta, ci orice este gândit de om, sau cum spunea prorocul David, cel nelucrat al meu, cunoscut îți este ție, Doamne. Iată că Dumnezeu rămâne în aceleași atribute superlative frumoase, drept, neținând minte rău, nu se răzbună, nu te divulgă, ci din contra te acopere, că tu atât de naiv ești și te dai în vilar, el îți închide gura. Oare ce să-i mai cerem lui Dumnezeu de acum încolo? Nu merită tot din ființa noastră să-i o dăm. Ești copil nu când numai când ești mic și îți iubești părinții că ești lipsit de apărare. Tu apoi nu mai ai nevoie de apărarea părinților, că ești în plinătatea vieții tale. Dar ce-ar fi însemnat ca cel ce ți-a dat viață și te-a educat și te-a ocrotit și te-a oblojit în ceasurile când tu nu puteai nici măcar să pricepi lucrurile astea, să te lepede și el? Așa a făcut și Dumnezeu cu zidirea sa. Din acest motiv a venit și a murit pentru noi, să-i aștepte pe toți din lume, toate ligioanele care le-a arătat Sfântul Apostol Petru, le primește Dumnezeu cu singura condiție. Dacă e cămilă în răutate, să se facă biped cu chip de om. Dacă este șarpe în înălțimea prăzii, să se facă biped și cu minte de om. Și toate celelalte atribute, lepădându-le, ne facem chip și asemănarea lui Dumnezeu, după cum a fost apostolul de astăzi. Iubiți credincioși, acesta este Dumnezeul mărturisit, pe acesta să-L țineți. Și dacă veți crede în El, atunci veți avea și parte de El, nu numai în viața asta, ci în viața viitoare, că numai a Lui este mântuirea, că El a murit pentru noi și cum au spus apostolii, El prin sângele Său ne-a scos din litera legii, din litera slovei vechi, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, care era durității, și ne-a așezat în cel mai frumos percept, milăvoiesc și nu șerpă. Vedeți, frățile voastre, un minut vă mai țin ca să vă pun la curent cu ceea ce așteaptă omenirea. Cât de meschin poate să fie omul? Bărbatul i-a stat dintotdeauna să fie mai încet la limbă, să nu degenereze în limbă de soacră, de țață sau cum este o vorbă. Soacră nu înseamnă neapărat așa ceva. Osteniți-vă să nu fiți. A vedea tot și prin zi, nu este a omului acest lucru, dar iată omul prin știință ce vrea să face. Vor veni monitorizările în scurt timp. Oamenii sunt deja monitorizați. Un londonez, acum 10 ani, era de peste 200 de ori văzut că se ducea la closet, că era la biroul de lucru, că venea acasă, că pleca, că oriunde era, el era deja monitorizat, se știa traseul unde merge. Deja se pun la punct aparate cu care veți fi monitorizat și ce vorbiți. Vedeți cum ne-a crăit Dumnezeu într-o intimitate frumoasă. Iar omul când pierde intimitatea, pierde rușinea, devine animalic, dar un animalic cu conștiință și o conștiință moartă, mizeră. Oamenii de astăzi, deținând știința, iată ce fac din supușii lor, din oameni. Fac niște roboți. Schimbă mințile, schimbă vremea, schimbă tot după interesele pe care vor să le facă o mână de oameni. Singurul om care va scăpa de această mână drăcească va fi cel care va crede cu adevărat cum a crezut și Tatăl. Pe acela îl apără Îngerul lui Dumnezeu și de ți-ar fi tot iadul pe tine, atunci Dumnezeu te apără. Că cei care fac lucrurile acestea sunt efemere. Nici măcar ca iarba câmpului nu sunt. Niște butoaie de gunoi care vor trece și ei la coșul de gunoi dați de alții. Iar când îl veți avea pe Dumnezeu, veți avea cea mai frumoasă, plăcută și o dignitoare protecție. Acestea fiind zise, pus Dumnezeu cu nevrednicia noastră în piedestalul frumos, în atributele frumoase și noi, fiind sipirea Lui și chip și asemănarea Lui, merită să dăm tot ce e mai scump din noi. Nu vrea aur, nu vrea argint, nu vrea nimic de la noi. Vrea ceea ce căutați și frățile voastre de nenumărate ori, partea cea mai frumoasă, nostimă, credința și dragostea din izvorul nețărmurit care este mintea, inima neadormită. Lui Dumnezeu să dăm slavă și cinste în veci. Amin. Sfântul nostru drag și duminică de ne va ajuta Dumnezeu, vom pune piatra fundamentală la mănăstirea de la Cernica. Vom sluji acolo. La mulți ani!